super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Jutro policja poda dane o liczbie poszkodowanych i zatrzymanych po Marszu Niepodległości. Wicepremier Piotr Gliński chce, by służby ustaliły, jakie grupy wykazały się agresją. O jednoczeniu się i pokonywaniu przeciwności losu mówił w orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Słowacki rząd przedłużył stan wyjątkowy z powodu pandemii do 29 grudnia. Wicepremier Piotr Gliński zwróci się z zapytaniem do służb, aby ustaliły, jakie grupy wykazały się agresją podczas Marszu Niepodległości. Minister kultury mówił o tym w TVP Info. To jest pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć i ja będę prosił, apelował także do służb, żebyśmy taką informację uzyskali, jakież to grupy tam zachowywały się agresywnie i prowokowały, bo tego nie wiemy. Agresywnych uczestników zgromadzenia potępił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W wieczornym oświadczeniu podkreślił, że marsz w formie tradycyjnej był z uwagi na panujące przepisy epidemiczne nielegalny. Policjanci byli atakowani m.in. kamieniami i racami. Przy alei 3 maja zostało podpalone mieszkanie. Rzucona przez chuliganów raca rozbiła szybę i wpadła do środka. Jutro policja poda dokładne dane dotyczące liczby poszkodowanych i zatrzymanych, mówi rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak. Część karetek wzywanych jest bezpośrednio przez policję, ale również na miejsce wzywane są karetki przez osoby, które biorą udział w danym wydarzeniu, bądź też osoby po wydarzeniu udają się do szpitala, gdzie udzielana jest pomoc. Więc nawet te liczby, które jutro możemy podawać, niekoniecznie będą liczbami ostatecznymi, bo one mogą się po prostu płynnie zmieniać. Podczas Marszu Niepodległości został postrzelony fotoreporter tygodnika Solidarność Tomasz Gutry. Według jego relacji miał do niego strzelać policjant. Gumowy pocisk utkwił w twarzy 74-letniego fotoreportera, który w szpitalu czeka na operację. Nadkomisarz Sylwester Marczak, pytany o to zdarzenie, powiedział, że nie ma informacji na ten temat. Głównie w internecie odbywały się obchody Święta Niepodległości. Pandemia sprawiła, że centralne uroczystości ograniczono do składania wieńców, mszy za ojczyznę, odśpiewania hymnu oraz orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Państwo polskie to my, obywatele, mówił prezydent Andrzej Duda. Dlatego nawet mimo różnic w poglądach dziś w obliczu pandemii tak ważna jest trudnych, niepopularnych często decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest zdrowie i życie, mówił prezydent. Andrzej Duda zaapelował do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem. Chciałbym się do Państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Prezydent podziękował także medykom za zaangażowanie w walkę z koronawirusem i dodał, że przed rządzącymi wyzwanie zapewnienie obywatelom szczepionki na COVID-19. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Żołnierzy poległych w I wojnie światowej uhonorował w paryskim Panteonie prezydent Francji. Podczas uroczystości pochowano francuskiego pisarza Maurice'a Genevois, żołnierza i autora książek opowiadających o walkach z 1914 roku. Ceremonię rozpoczęto projekcją multimedialną na budynku Panteonu opowiadającą o I wojnie światowej. Francuska Gwardia Republikańska wniosła trumnę Maurice'a Genevois i odczytano fragmenty jego dzieł. Prezydent Emmanuel Macron wygłosił przemówienie, w którym oddał hołd pisarzowi oraz wszystkim poległym za Francję podczas konfliktu. Porucznik Maurice Genevois wstępuje do Panteonu w towarzystwie wszystkich tych, którzy walczyli w 1914 roku. Pisarz Maurice Genevois wstępuje tu wraz z postaciami, które pojawiają się na tysiącach stron jego wybitnej twórczości, powiedział Emmanuel Macron. Wcześniej prezydent Francji zapalił płomień pamięci przy grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym. Obchody odbyły się przy wyjątkowo pustych polach elizejskich. Dzisiejsze wydarzenia w Paryżu zamknięto dla publiczności z powodu pandemii koronawirusa. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Do 29 grudnia słowacki rząd przedłużył obowiązujący w tym kraju stan wyjątkowy. W ciągu ostatniej doby na Słowacji odnotowano ponad 2000 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby. Związany z pandemią koronawirusa stan wyjątkowy obowiązuje na Słowacji od początku października. Miał zakończyć się w sobotę, jednak na dzisiejszym posiedzeniu słowacki rząd zdecydował o jego przedłużeniu o kolejnych 45 dni. Stan wyjątkowy pozwala władzom na ograniczanie swobód obywatelskich w ramach walki z pandemią. Do 29 grudnia na Słowacji nadal będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 6 osób. W najbliższą niedzielę zniesiony zostanie jednak zakaz wychodzenia z domów, do którego musiały stosować się osoby bez negatywnego testu na koronawirusa, otrzymanego w ramach powszechnych badań. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i czwartek pochmurne, ale z przejaśnieniami, nad ranem lokalnie mgły. W nocy od 1 do 6 stopni, a na Pogórzu do minus 3. Jutro przeważnie od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na 2 godziny spotkania kończącego dzisiejszy świąteczny dzień. To będą 3 wymiary gitary, wydanie specjalne przy konsolecie 3 wymiarów gitary. Dziś Zofia Kruszewska, przy komputerach pracuje Aleksandra Kaczkowska. Przy mikrofonie i przedstawiając siebie podam od razu adres skrzynki internetowej. Tak będziemy mogli się kontaktować. piotr.baron@polskieradio.pl. Dziś wydanie specjalne, świąteczne i domyślają się Państwo, że w całości wypełnione muzyką polskich wykonawców. Będą i momenty gitarowe, ale będą także wspomnienia pięknych polskich piosenek. Radiowe połączenie z nami nawiązał już Krzysztof z Wrocławia. Tak się dzieje co tydzień. Nisko się kłaniam Krzysztofie, wszystkiego najlepszego. I Piotr z Niemiec, który to Piotr odsłucha tej dzisiejszej audycji dopiero jutro, bo tak robi zwykle. W związku z tym jutro dobrego dnia, a w zasadzie powinienem powiedzieć dzisiaj dobrego dnia. Cóż to miałem powiedzieć? Nie wiem, czy nawiązał już współpracę z radiem dzisiaj Adam ze Szczecina. To jest nasz znajomy motocyklista. No ale jeśli nawet nie, to i tak pozdrawiam wszystkie siostry i wszystkich braci motocyklistów od Szczecina po Rzeszów. I dziś zaczęliśmy właśnie tak. Ryszard Lidl zaśpiewał, zespół Jam grał. Oczywiście Harley mój. Kilka tych utworów to będzie taka parada wspomnień, kult. Parada Wspomnień Kult. Działoszyn również nawiązał już współpracę z radiem, ale także z telewizorem, i to właśnie Rok Metalowe Serce Kwas z Działoszyna uświadomił mi, że dzisiaj jest kolejna audycja Trzy Wymiary Gitary z cyklu Co innego widzisz, co innego słyszysz, ponieważ dzisiaj polska reprezentacja w piłce nożnej rozgrywa mecz z reprezentacją Ukrainy, też w piłce nożnej. Nie wiem niestety, jaki jest wynik. Jedno, co pamiętam, to to, że mecz rozgrywany jest na moim ukochanym Stadionie Śląskim, na którym przeżyłem i liczne mecze piłkarskie, i wspaniałe koncerty. W związku z tym, że nie mam telewizora, proszę dać znać, jak tam idzie naszym. piotr.baron@polskieradio.pl. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Wymiar gitary, Ryszard Sygitowicz i Cavalcado. Przy okazji pozdrowienia dla Ryszarda z Myśliwieckiej z programu Trzeciego Polskiego Radia. Z olbrzymią przyjemnością również nawiązuję dziś współpracę z radiem. Przez około 20 minut jeszcze oczami spoglądając na mecz, a uszami przy radioodbiorniku, potem już wyłącznie przy radiu. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, Michał Starnowa. My też pozdrowienia i jeszcze jest dopisek. Wynik 2-0 dla nas. To w meczu Polska-Ukraina, no to dobrze, byłoby świetnie, gdyby w dniu święta narodowego polska reprezentacja, nasze orły, wygrały z Ukrainą, i miejmy nadzieję, że tak będzie, bo Stadion Śląski zawsze był dla reprezentacji Polski szczęśliwym stadionem i tak będzie i dziś. Wspomniałem, że dziś w Trzech Wymiarach Gitary nie tylko gitarowe, ale będą także piękne wspomnienia pięknych piosenek. Oto jedna z nich, zaśpiewa Anna Szałapak. W nicu coś z niczego, w pustkę życia człowieczego. Mały zastrzyk wyszowany, balsam miękki, sól na rany. W nicu coś u coś z niczego, wciąż gorszego, nie lepszego. Mały zastrzyk wyszowany, balsam miękki, sól na rany. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Ośmiodzienny tydzień stwórczy, bosko-ludzki z poprawkami. Lepiej gorzej z wokół na rok się stwarzamy, się stwarzamy. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Rzeczywiście, oczywiście, niewyraźnie, nieprzejrzyście. Wyście życzy, wyście oczy, a ja sobie sen proroczy. Wyście co usłyszeliście, wyście coście zbadaliście, a ja coście rozgniewliście, czego życia zbawiliście, czego życia zbawiliście. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Jak Państwo słyszą, prosto z krakowskiej piwnicy pod Baranami, Anna Szałapak i utwór zatytułowany Zaklinanie, Czarowanie. Przypomniałem sobie, że na jednej z wydań płytowych polskiego topu wszechczasów też znalazł się ten utwór w innym wykonaniu, równie pięknym. W związku z dzisiejszym świętem przeglądałem swoje zbiory płytowe płyt polskich i trafiłem na strychu w kącie na płytę, którą musiałem kupić w 1981 roku. I okładka, i sam winyl mocno zużyte, ale jakiż to jest winyl i jaka to jest płyta. Na tej płycie między innymi to nagranie. Thank you. Bracia to przyjaźni kat, pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moje z gniewnych lat, obraz dacie w tłuszcz. Już was twoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust. Czekam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz okładka tego winyla może rzeczywiście troszkę sfatygowana, ale ciągle piękna do tego stopnia, że kiedy dziś zobaczyłem tę płytę z 81 roku, bo wtedy musiałem ją kupić, to nawet odrobinę się wzruszyłem, a zawartość tej płyty winylowej nigdy się nie zestarzeje. wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście obudzić się. Tilt, mówię ci, że oczywiście odtwarzam dla Państwa dziś utwory z płyt kompaktowych, ale ta płyta winylowa Tiltu też leży gdzieś obok Perfektu. Nie tak bardzo sfatygowana jak Perfekt, ale też ją mam w wersji czarnej. I też jeszcze ciągle znakomicie brzmi. Mówię ci, że to był Tilt. Z płyty kompaktowej teraz Breakout. Łaskać jego sierść. Na drugim brzegu tęczy to był zespół Breakout. Wspólnie słuchamy, mam nadzieję, trzech wymiarów gitary. Dziś wersja świąteczna do 24. Tylko polskie utwory. I w związku z tym, że nie mam sygnałów o meczu, to być może już się zakończyło i zakończyło się szczęśliwie i wygraliśmy. Proszę dać znać. piotr.baron@polskieradio.pl. My natomiast w radiu przypomnijmy sobie lata 70. Dojrzałym słuchaczom programu trzeciego tego zespołu nie trzeba przypominać i tego utworu też. Zespół Test. Starać o to, co można mieć zaraz. Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej. Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Na weteranów zawsze można liczyć. Krzysiek napisał krótko: test zawsze. Tak, no oni ładnie grali. Ja ich widziałem nawet na żywo i to w miejscu niedalekim od Stadionu Śląskiego, bowiem wtedy w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie była sala wystawowa, hala wystawowa i czasami zamieniała się w halę koncertową, która popularnie nazywała się Kapeluszem. No musiały to być jakieś lata 70. Koncert dość nietypowy, bo przypominał i koncert, i dyskotekę. W każdym razie świetnie zabrzmiał ten utwór, najbardziej chyba rozpoznawalny, jeśli chodzi o repertuar zespołu Test. A dziś, w tym świątecznym dniu, go sobie przypomnieliśmy. Otrzymuję listę od państwa, za które jestem wdzięczny. Oto list jeden. Musiałem poczekać na postój, by napisać, że jestem i słucham, i śpiewam, i męczę nielicznych pasażerów. Pozdrawia nas Tomek, kierowca autobusu miejskiego z Kielc. Panie Tomaszu, jeśli to możliwe, proszę pozdrowić pasażerów autobusu od programu trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Dzisiaj nietypowe trzy wymiary gitary. Oprócz muzyki gitarowej mamy także wspomnienia pięknych polskich piosenek. Teraz będą dwie takie piosenki. Pierwsza z nich taka.

Nie pytaj o Polskę, dziś wydanie świąteczne trzech wymiarów gitary i w związku z tym pojawiają się takie ładne piosenki, jak na przykład ta, którą wyśpiewa teraz pani Edyta Geppert. Że nie dałaś mi, mamo, zielonokich snów. Nie, nie żałuję. Że nie znałam klejnotów ni koronkowych słów. Nie, nie żałuję. Że nie mówiłaś mi, jak szczęście kraść spod lady. I nie uczyłaś mnie życiowej maskarady. Pieszczoty szarej tych umęczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochana, żeś mi odejść pozwoliła. Bo to bym żyła tak, jak żyłam. Że nie dałeś mi szczęścia, pierścionka ani psa. Nie, nie żałuję. Że nie dzwonisz po nocach, kochanie, tak to ja. Nie, nie żałuję. Twojej szarej marynarki, że patrzysz na mnie jak teatralny widz. To nic, to nic. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, kochanie, za to, że jesteś królem karo, że jesteś zbrodnią mą i karą, że w tym kraju przeżyłam tych parę trudnych lat. Nie, nie żałuję. Że na koniec się dowiem, od tak się toczy świat. Nie, nie żałuję. Że nie załatwił mi urlopu od pogardy. I że nie zwrócą mi uśmiechu jak kokardy. Pieszczoty szarej tych udręczonych dni. Nie żal mi, nie żal mi, nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję, mój kraju, za jakiś czwartek, jakiś piątek, jakiś wtorek. I za nadziei cały worek. Nie, nie żałuję. Przeciwnie, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś moim krajem, że jesteś piekłem mym i rajem. Nie, nie żałuję. Nie żałuję. Nie żałuję. Edyta Geppert. Drodzy Państwo, trzy wymiary gitary. W tej pierwszej godzinie zostały nam jeszcze dwa utwory i one będą cokolwiek bardziej rock'n'rollowe. Na początek Komety. Wśród wszystkich utworów zespołu Komety ten lubię najbardziej. Miasto turystów. Dziś w trzech wymiarach gitary. Dziękuję za korespondencję. Dziękuję naszemu przyjacielowi Darkowi za informację o tym, że Stadion Śląski okazał się szczęśliwy i polska reprezentacja piłki nożnej wygrała z Ukrainą 2-0. Hura, hura, hura. I jeszcze list od pani Ani i pana Marka. Uprzejmie donosimy, że słuchamy pana jak zawsze. Dziś w pachnącej smażonymi na masełku rydzami, jak rozumiem, w kuchni. Tak, rydzami, zebranymi dziś w podostrzeszowskich lasach. Pozdrawiamy jak najserdeczniej pana i całą trójkową załogę i życzymy dużo zdrowia. Bądźcie zdrowi jak rydza. Dziękujemy bardzo wam też. Zdrowia i smacznego. Ania i Marek z Ostrzeszowa. Został nam jeszcze jeden utwór. I to będzie Tea Love na zakończenie tej godziny. Yeah.